przetrawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 30 dzień marca, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja apeluje o zabezpieczenie mieszkań. Co roku w tym okresie dochodzi do wielu prób włamań, warto więc pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Kościół katolicki obchodzi Wielką Sobotę. Dla wiernych to czas zadumy i oczekiwania. Trwa wielka wiosenna migracja ptaków. Temu zjawisku przyjrzymy się na koniec serwisu. Policja apeluje, by przed świątecznym wyjazdem odpowiednio zabezpieczyć dom lub mieszkanie. Co roku służby odnotowują o tej porze wiele prób włamań. Sprawdźmy, czy zamknęliśmy wszystkie okna i czy wyłączyliśmy gaz, mówi młodszy aspirant Małgorzata Skowrońska z Policji w Lublinie. Opuszczając na kilka dni mieszkanie, dokładnie pozamykajmy okna i drzwi, a jeśli mamy dodatkowe systemy zabezpieczające, sprawdźmy ich działanie. Możemy też poprosić sąsiadów lub osobę bliską, aby zwrócili uwagę na nasze mieszkanie. Nie pozostawiajmy w nim większych kwot, będą one znacznie bezpieczniejsze w banku. Bądźmy również ostrożni, korzystając z transportu publicznego, dodaje Małgorzata Skowrońska. W podróży publicznym transportem zwracajmy szczególną uwagę na nasze pieniądze, dokumenty oraz bagaż. Portfele i dokumenty trzymajmy w zasięgu naszego wzroku. Policja apeluje również do wszystkich kierowców o ostrożną i bezpieczną jazdę. Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole na drogach w całym kraju. Potrwają one do wtorku. Kościół katolicki obchodzi dziś Wielką Sobotę. To dla wiernych dzień ciszy i oczekiwania. Ksiądz profesor Jan Sochoń powiedział, że Wielka Sobota oznacza dla katolików trwanie przy Chrystusie w oczekiwaniu. Wielka Sobota to jest właściwie kontemplacja jedności duchowej z Jezusem, który został złożony w grobie. Wedle tradycji ten dzień sobotni jest to dzień bez Eucharystii. Dopiero wieczorem wierni gromadzą się na całonocne czuwanie i odprawiane są obrzędy Wielkiej Soboty, a więc liturgia światła, śpiew orędzia wielkanocnego, liturgia słowa, liturgia chrzcielna i wreszcie liturgia eucharystyczna. Tradycją Wielkiej Soboty jest też poświęcenie pokarmów wielkanocnych, chleba, mięsa oraz jajek. Setki osób przyszły przed białostocką katedrę, by odebrać paczki z jedzeniem na świąteczny stół. Zestawy przygotowała Fundacja imienia Rodziny Czarneckich. W tym roku inicjatywę wspomaga też Zespół Szkół Gastronomicznych, którego uczniowie przygotowali kilkanaście świątecznych ciast. Potrzebne. Ja mam 91 lat. Już sama nic nie zrobię i mam syna chorego. Co w pracy jest, to wystarczające jest. Widzę, że fajne są rzeczy. Zresztą nie pierwszy raz korzystam już tutaj. Co ja dostałam? Wędlinę. Chleb, bułeczki, herbata. Akcja, którą organizujemy z roku na rok, cieszy się coraz większą popularnością i tych osób potrzebujących jest niestety również coraz więcej. Dominika Czarnecka z Fundacji imienia Rodziny Czarneckich. Jest też coraz większa świadomość wśród społeczeństwa, że faktycznie możliwość otrzymania takiej pomocy jest realna. Z drugiej strony, no niestety, ceny są coraz wyższe, co niestety przekłada się na portfele mieszkańców Białegostoku regionu. Dobrze, że są tacy ludzie, którzy uchylają swoje serce, idą z pomocą. W akcję włączył się Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Urząd Miejski w Białymstoku. Miliony migrujących ptaków rozpoczęły przeloty nad Polską. To zarówno te wracające do nas z południa, jak i ptaki lecące dalej, na wschód i północ. Ornitolodzy zapewniają, że teraz w Polsce naprawdę jest co oglądać, a więcej o tym Przemysław Lis. Już pod koniec lutego do Polski wracają skowronki i czajki. Aktualnie możemy oglądać wracające bociany, a za chwilę na niebie pojawią się pierwsze jaskółki. Na samym końcu, w maju, wrócą do nas jeżyki, wilgi i gąsiorki. Ptasie przeloty można obserwować wszędzie, nawet w centrum dużego miasta. Naprawdę wystarczy czasem otworzyć okno, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski. I teraz tak wieczorem słuchać się, jak nad miastem przelatują gatunki wędrujące nocą, na przykład drozdy, rudziki, albo też w środku dnia, nawet w ciągu białego dnia można zobaczyć migrujące bociany albo duże gatunki ptaków drapieżnych. Wiosną ptasią migrację możemy oglądać w całym kraju, ale najwięcej gatunków zobaczymy nad Bałtykiem. Między innymi na Helu w ciągu zaledwie jednej godziny można zobaczyć nawet kilkadziesiąt tysięcy lecących ptaków. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Po przerwie reprezentacyjnej wróciła PKO BP Ekstraklasa. Trwa 26. kolejka przy Wielkiej Sobocie. Dziś 4 mecze, a za nami już dwa starcia i niespodzianka w Częstochowie, gdzie Raków stracił punkty z ruchem Chorzów. Skończyło się remisem 1-1. Mistrzów Polski na prowadzenie wyprowadził Chorwat Ante Cernac. Już w 14. minucie wyrównał Łukasz Moneta. W 6. minucie doliczonego czasu gry trener Dawid Szwarga nie krył niezadowolenia. Kilka dobrych sytuacji do przejścia do ataku szybkiego. Tutaj uważam, że powinniśmy się kilka razy lepiej zachować i zakończyć ten mecz bramką na 2-0, bo zawsze jeżeli jest 6 bramki na 2-0, to przeciwnik grając bardzo bezpośrednio, przeciwnik rzucając piłkę w polu karne z każdej pozycji, może doprowadzić do takiej sytuacji, do jakiej doszło, czyli do straconej bramki. Oczywiście jest dzisiaj w nas bardzo duża złość, bardzo duża taka frustracja, bo wiemy, ile włożyliśmy wysiłku w ten mecz. Natomiast zabrakło nam konsekwentnie w ostatniej akcji meczu. Brak odpowiedniej odbudowy w polu karnym i ruch wywozi stąd punkt. Chwilę temu zakończyło się starcie Jagiellonii Białystok z ŁKS-em. Przy Słonecznej festiwal bramek. Efektowne zwycięstwo Jagi, która rozbiła kończących w dziesiątkę Łodzian 6-0. Na liście strzelców dwukrotnie Nene, oprócz niego Dominik Marczuk, Jesus Imas, Afimiko Pululu i Jarosław Kubicki. Co na to Śląsk Wrocław? Jagiellonia ma 5 punktów przewagi nad nim, a Śląsk zagra dziś o 17:30 w trzecim z zaplanowanych meczów na sobotę. W Gliwicach zmierzy się z Piastem, o 20:00 Pogoń Szczecin zagra z Krakowią. W Gorzowie odbył się 18. memoriał Edwarda Jancarza, wybitnego gorzowskiego żużlowca. I mimo że Bartek Zmarzlik reprezentuje obecnie barwy Motoru Lublin, startował przed uwielbiającą go publicznością, w końcu reprezentował Stal przez wiele lat. Nie mogło być inaczej, wygrał właśnie Zmarzlik, to aktualny mistrz świata, przypomnę. Drugie miejsce wywalczył Kacper Woryna, trzeci był Piotr Pawlicki. Wielka Sobota upływa również pod znakiem siatkówki. Skra Bełchatów pokonała Czarnych Radom 3-1. To 28. kolejka plus ligi. Przyjmujący Bartłomiej Lipiński mówi o ciężarze gatunkowym tego spotkania. Zdawaliśmy sobie sprawę przed meczem, jak bardzo jest to ważne spotkanie. Chcieliśmy je bardzo wygrać. Na szczęście się udało i mamy nadzieję, że kolejne te dwa spotkania będziemy grali podobną siatkówkę, nawet trochę lepszą, bo na pewno te spotkania będą kluczowe w tej fazie walki o play-off. Przed chwilą zakończyło się spotkanie w Jastrzębiu. Jastrzębski Węgiel przegrał z Wartą Zawiercie 1-3. No i różnica już w tabeli zaledwie 2 punktów. Jastrzębski Węgiel utrzymuje pozycję lidera. Warta druga, 2 punkty mniej. Przed nami jeszcze dzisiaj starcia AZS Wolsztyn z Treflem Gdańsk. No i Norwida Częstochowa z Lukiem Lublin. Jutro pogodnie, w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, a termometry pokażą od 18 stopni na północy do nawet 26 na południu. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zaszło. Urodziny Trójki, część piąta. O 19:00 koncert. Lech Janerka. Na żywo i oryginalny. Choć zagra pewnie gipsowy odlew falsyfikatu. O 20:00 spotkanie. Otwarte studio, czyli kompletnie nie wiemy, kto się pojawi. To wieczór, więc na pewno gwiazdy. O 21:00 koncert. Wirtuos skrzypiec Adam Bałdych spotka się na scenie z kompozycjami i śpiewem Carisal. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Współorganizatorem koncertu jest Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. No nareszcie wracają nasze piegowate koncerty. Premiera 6 kwietnia, punktualnie godzina 12. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. No, w sumie to ja się nie dziwię.

ale też to są dane, dzięki którym możemy tworzyć modele meteorologiczne. No i jak za chwilkę kolega opowie, ale tylko powiem to, co widzimy. To są urządzenia, które służą do mierzenia różnych składowych atmosfery. Tak, tutaj w odróżnieniu od klasycznego ogródka rosną nie różne rośliny, tylko rosną różne urządzenia, kilka słupków, wszystko pomalowane na biało, jeden maszt dość wysoki. Ten akurat ma ponad 20 metrów, tam jest wiatromierz, ale ja tutaj myślę, że mamy osobę, która opowie o tych wszystkich urządzeniach zdecydowanie lepiej. Jakub Sawicki, Wydział Inspekcji Sieci Hydrologiczno-Metrologicznej. W ogródku meteorologicznym mierzymy, tak jak powiedział Grzesiek, wszystkie podstawowe składowe atmosfery. Tak, mamy na samym środku najbardziej charakterystyczny obiekt dla ogródka, czyli klatkę meteorologiczną. No mówiłem, program szkoły podstawowej. Tak jest. Taką klatkę często można zobaczyć przy szkole, czy przy różnych uczelniach. W środku mierzymy temperaturę i wilgotność powietrza. To chodźmy, może zobaczmy, co tam jest w tym środku. Klatka meteorologiczna znajduje się na jakiej wysokości? 2 metrów? Na wysokości 2 metrów dokonywany jest pomiar temperatury w środku tej klatki. Ta klatka stoi troszeczkę niżej po to, żeby pomiar był wykonywany właśnie na 2 metrach. To akurat jest stacja automatyczna, więc nie ma klasycznej ślamy termometrów, tylko czujnik temperatury oraz czujnik temperatury i wilgotności, z którego dane spływają prosto do urządzenia rejestrującego, a później do naszych baz danych. Szczerze mówiąc, proszę Państwa, spodziewałem się, że to będzie bardziej bogato wyglądało, bo tu mamy taki pręcik, do którego są przymocowane 2 inne pręciki. Jeden z nich mierzy, tak jak Pan powiedział, temperaturę. Który to? Ten cieńszy? To ten cieńszy. Tak. A ten grubszy? Mierzy temperaturę i wilgotność powietrza. Aha, czyli jedno, nie wystarczy, bo jeden? To jest zdublowany pomiar, gdyby coś się z jednym stało, to temperatura będzie zawsze zmierzona. A, czyli bezpieczeństwo systemu. Tak jest. Drzwiczki klatki meteorologiczne otwierają się zawsze na północ, to jest po to, że gdybyśmy otworzyli klatkę, tak jak ją otwieramy teraz w pełnym słońcu, żeby do środka nie świeciło słońce i nam nie ogrzewało termometrów, żeby nam nie zawyżało to temperatury. Tak, bo zawsze podawana temperatura, którą Państwo odczytują potem, czy to na swoich urządzeniach mobilnych, czy to widzą w telewizji, to jest temperatura w cieniu. A jest coś takiego jak temperatura w słońcu? Mierzenie temperatury w słońcu byłoby trudne, wtedy mierzylibyśmy po prostu to, jak bardzo nagrzeje się czujnik, a nie temperaturę powietrza, dlatego tego nie robimy. Mierzymy temperaturę po to, żeby porównywać ją między różnymi miejscami, więc staramy się maksymalnie zestandaryzować te pomiary. W tym ogródku meteorologicznym mamy jeszcze parę grzybków. Co to takiego? To są deszczomierze, to są urządzenia, które mierzą opad atmosferyczny. To akurat w tym ogródku mamy 2 urządzenia automatyczne. Deszczomierz krótkowo wywrotny, do którego gdy spadnie opad, to w środku jest takie obracające się korytko i zliczamy ilość przeskoczeń tego korytka i w ten sposób mamy opad. I deszczomierz wagowy, teraz stawiamy głównie na takie deszczomierze, to po prostu ważymy, ile wody spadnie do środka. No dobrze, a jak spada śnieg? Oba deszczomierze są ogrzewane, śnieg topimy. Ach, to się po prostu topi. No dobrze, ale ile centymetrów śniegu napadało, to nie jest tyle samo, ile centymetrów wody z niego zostało. Nie, to nie jest to samo. Jeżeli chodzi o tego, ile centymetrów napadało, do tego mamy specjalny silnik bądź obserwatora. W tym ogródku aktualnie nie ma miernika wysokości pokrywy śnieżnej, ale będzie niedługo. Okej, mamy w ogródku meteorologicznym także piaskownicę. No może nie do końca piaskownica, bo tu piasku nie ma, jest raczej jakaś ziemia, ale co to tu jest za urządzenie? To jest poletko gruntowe, to jest miejsce, w którym mierzymy temperaturę minimalną przy powierzchni gruntu. Pod tą białą osłoną jest taki sam termometr, taki cienki jak w klatce. Tylko, że nad gruntem. Tylko, że tuż nad gruntem to jest miejsce, w którym najczęściej są rejestrowane przymrozki. Natomiast drugie urządzenie to jest sonda gruntowa, która mierzy temperaturę gruntu aż do metra. Ona jest metr wkopana? Metr jest wkopana i na różnych poziomach możemy zmierzyć temperaturę. Dzięki temu wiemy, jak głęboko przemarzła nam ziemia zimą. A jak głęboko się również nagrzała latem? I jak głęboko się nagrzało latem. I po co nam taka wiedza? No to jest informacja wykorzystywana przez wiele dziedzin, przez rolników, tak? Wiedzą, kiedy już ziemia zaczyna odmarzać, przez budowlańców, tak? Wiedzą, kiedy muszą zakończyć prace budowlane. Przy projektowaniu różnych instalacji wiemy, jak głęboko przemarza gleba. Co my tu jeszcze mamy? No tu mamy dosyć ciekawe urządzenia. To jest czujnik pogody bieżącej. oraz czujnik widzialności w jednym. To urządzenie jest wyposażone w takie dwa ramiona. Między tymi ramionami tutaj świeci laser i wykrywa cząsteczki, które są między nimi. I pierwszą rzecz to podaje nam, jaka jest widzialność. Tak jakbyśmy to określili okiem, to jak daleko możemy zobaczyć, czy widzimy te drzewa, czy tamten budynek, to urządzenie podaje nam to w postaci cyfrowej, ale też potrafi rozpoznać zjawiska. Tak, jeżeli coś między tymi ramionami się przemieszcza, ono potrafi te cząsteczki policzyć i zmierzyć ich prędkość. No i jeżeli mamy duże cząsteczki, które wolno opadają, to będzie to śnieg. Jeżeli spadają szybko, no to będzie deszcz. Jeżeli są malutkie kropelki, mrzawka. Jeżeli te kropelki tylko sobie tutaj stoją, no to mgła. No dziś mamy taką widzialność, że proszę siadać, można powiedzieć, bo pogoda piękna, nie ma właściwie się do czego przyczepić. Dziś to urządzenie nam się raczej nie przyda. To jest informacja, która przydatna jest lotnikom. No właśnie, nam coś leci nad głową tutaj. A propos nad głową, to widzę jeszcze ten maszt 20-metrowy? Około 20-metrowy, tak. Standardowo mierzymy prędkość i kierunek wiatru na 10 metrach. Tutaj nasz ogródek jest otoczony drzewami, więc ten wiatr już musi być wyższy. Ten wiatr nam dzisiaj czasami daje się we znaki, nie wiem, czy to będzie słychać w mikrofonie, ale czasami nam wieje. Te wszystkie urządzenia są ustawione i mierzą wszystkie swoje pomiary według pewnych standardów. A procedury i standardy narzuca na IMGW Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna. I stąd właśnie pomiary są na 2 metrach temperatury, stąd właśnie poletko musi być bez trawy i termometr powinien być na 5 centymetrach, stąd właśnie deszczomierz powinien być na 1 metrze, czy właśnie wiatromierz na standardowo 10 metrach. To wszystko, jeżeli byśmy tak popatrzyli na każdą stację, która jest w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo na świecie, to one wyglądają podobnie. Właściwie tak samo, chyba że to są stacje górskie, tam troszeczkę jest to inaczej. Natomiast dzięki temu możemy porównać te temperatury, te wartości temperatury na przykład na tych 2 metrach i dokładnie wiemy, że czy to będzie Hiszpania, czy to będzie Norwegia, to wiemy, że to są reprezentatywne pomiary i możemy właśnie je porównywać. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them, into the floodlights. I heard no echo, there was distortion everywhere. I found my ego, I felt rebuttal standing there. Found my transcendence, it played in mono painted blue. You were the Pyro, I was the dark room. Time. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burn. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Panie Grzegorzu, prognoza pogody. Zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające do dużego. Co ja mam z tego wyczytać? Jest określane w oktantach. Jeżeli jest umiarkowane, to znaczy, że jest ponad połowa, a wzrost do dużego, to znaczy, że no, tak naprawdę tylko niewielkie jakieś dziury w niebie, można tak powiedzieć, się pojawiają. Znaczy, będzie słońce, czy nie będzie słońca? Och, jeżeli jest mało umiarkowane, to znaczy, że jak najbardziej słoneczko będzie. Co prawda chmury będą się pojawiały. Natomiast kiedy jest wzrastające do dużego, to oznacza, że już wtedy szanse są praktycznie minimalne. A jeżeli jest zachmurzenie całkowite, to oznacza, że właściwie nie ma szans na to, żeby zobaczyć słońce. A nie prościej byłoby mówić po prostu dużo chmur, mało chmur? Albo w ogóle nie ma chmur, czyli bezchmurnie? Można by było, ale tutaj cały czas WMO na nas nakłada pewne standardy i prosi, aby jednak informować społeczeństwo w ten sposób. Albo bezchmurne niebo, albo małe, albo umiarkowane, albo duże, albo całkowite. No dobrze, a temperatura? Nie prościej powiedzieć, będzie ciepło? No tutaj muszę powiedzieć, że dla mnie ciepło jest wówczas, kiedy już mamy 10 stopni. A na przykład inna osoba powie, że ciepło jest dopiero wtedy, kiedy robi się 20 stopni, czy nie. Nie, to nadal 5 brakuje mniej więcej. No właśnie. W związku z tym, no lepiej podać chyba konkretną wartość, bo każdy wie mniej więcej, ile to jest 10 czy 20 stopni i czego się spodziewać i na przykład jak zaplanować dzień, jak się ubrać. No i wtedy no, ta konkretna wartość jest na pewno lepsza. W związku z tym, no właśnie te nasze stacje meteorologiczne mierzą nam te konkretne wartości, a synoptycy podają konkretne wartości prognozy. No i myślę, że to jest lepsze rozwiązanie. Ale chyba każdy wie, że jeżeli na przykład będzie temperatura poniżej zera, no to jest zimno. Ale jeżeli już ta wartość będzie poniżej minus 15, no to znaczy, że no nie dość, że jest zimno, to już mroźno. No i my wolimy raczej powiedzieć te konkretne wartości. No dobrze. I taki ostatni element w prognozie pogody to jest wiatr. Słaby i umiarkowany, skręcający na północny wschód, ale generalnie to wiało będzie z zachodu. Nas tak naprawdę chyba nie interesuje, skąd ten wiatr wieje, tylko interesuje nas, czy będzie nam zrywał kapelusze z głów, czy nie. No to dlatego właśnie, jeżeli jest słaby, to nie zerwie. Jeżeli umiarkowany, no to już trzeba tam myśleć o tym, żeby ręką się trzymać. Tak, albo fryzurę poprawić sobie gdzieś tam lakierem. A jak już jest porywisty, no to i nie dość, że może nam zepsuć fryzurę, to jeszcze ten kapelusz może gdzieś tam daleko polecieć. Z kierunkiem wiatru, no ja się nie zgodzę, że nas nie interesuje. Bo jeżeli wiatr jest południowy i jesteśmy w górach, no to oznacza, że to będzie wiatr fenowy zazwyczaj i ciepły, więc on przyniesie nam ocieplenie. A jeżeli ktoś jest na przykład żeglarzem, no to dla niego kierunek wiatru jest niezwykle istotny. Także pamiętajmy, że każdy z nas interpretuje te dane, które są podawane w prognozie. Dla jednego jest bardziej istotny kierunek i prędkość wiatru, dla kogoś bardziej to, czy będzie padał deszcz i jakie jest zachmurzenie, a jeszcze dla innego to, czy będzie mgła albo czy będzie ciepło. No więc no, to jest kompleksowa prognoza pogody, no i dlatego w instytucie ją tworzymy i codziennie ona jest aktualizowana 2 razy na dobę, więc każdy zawsze znajdzie tę najbardziej trafną prognozę. No i jeszcze jeden taki element pogody. No ciśnienie też. Co nam to ciśnienie mówi? No, biometeoropaci na pewno są tym najbardziej zainteresowani, bo kiedy ciśnienie jest cały czas na jednym poziomie, wtedy mogą normalnie funkcjonować. Ale kiedy ciśnienie się zmienia, tak jak no, niedawno się przecież ciśnienie zmieniało, spadło o kilkanaście hektopaskali, tak było z czwartku na piątek, no to wtedy sporo osób dzwoniło do nas i mówiło, że oj, chyba coś ciśnienie spada, bo głowa boli, bo coś senni jesteśmy, bo coś źle się czujemy. No albo w drugą stronę, kiedy wzrasta to ciśnienie, to też jest niezwykle ważna informacja. Także no, myślę, że mimo wszystko te hektopaskale, a później tendencja, która jest podawana na koniec prognozy, też jest bardzo ważną informacją. Na ile to jest ważne, że ciśnienie będzie spadać, a na ile, że rosnąć? Co to dla nas oznacza? My nie lubimy zmian. nasze organizmy nie lubią tych zmian, więc jeżeli będzie na przykład ciśnienie na stałym poziomie albo będzie delikatnie się wahać, to jest ok. Natomiast kiedy powie ktoś, że ciśnienie wynosi na przykład 1010 hektopaskali i spada, no to tutaj możemy spodziewać się takiego nagłego, można powiedzieć, odebrania energii. Możemy czuć się senni, możemy czuć się tacy znużeni, może mogą się nawet pojawiać bóle na przykład głowy. A jeżeli w drugą stronę, to czasami możemy być aż nadpobudliwi. Pan jest zdecydowanie nakręcony. Ja jestem nakręcony, bo mamy piękną pogodę na zewnątrz, 24 stopnie było dzisiaj w niektórych miejscach w naszym kraju, piękne słoneczko. No, ja na przykład dzisiaj korzystałem z tak zwanych kąpieli słonecznych, czyli siedziałem na ławeczce i ta witamina D tak naturalnie się tworzyła, nie musiałem wcale jej suplementować. No więc tak, dzięki temu, że mamy piękne święta, piękną pogodę, no to jestem trochę bardziej nakręcony. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making up to you. Oh, I forgot to be your lover, and I'm sorry, I'm so sorry. Have I taken the time to share with you all the burden that love will bear? Yeah. Państwo zauważyli, być może akustyka nieco się zmieniła, bo weszliśmy do budynku. To jesteśmy w Wydziale Teledetekcji Naziemnej, czyli tak naprawdę radary plus system Perun, a więc wszystko to, co jest w atmosferze, ale pod względem takim deszczowym. Jeżeli będzie gdzieś padać deszcz albo będą burze, to właśnie tutaj wszyscy specjaliści o tym wiedzą. A tych radarów jest kilka, ale są specjaliści, którzy wiedzą na ten temat dużo więcej. Zdzisław Dziewit, główny specjalista Wydziału Teledetekcji Naziemnej. Radarów mamy tak naprawdę teraz 12, a o systemach mówimy dwa. Są dwa systemy. Jeden system to jest system Polrad, czyli system sieć radarów meteorologicznych rozlokowanych w terenie całego kraju, a drugi system to jest system Perun, dedykowany do wykrywania wyładowań atmosferycznych. Ponieważ radar nie rozróżnia, czy to jest tylko silny deszcz, czy tam jest burza, są wyładowania, potrzebny jest osobny system i to jest właśnie to plus nasze. Ten Perun to mi się kojarzy z Pierun. I bardzo dobrze, bo Perun nazwa pochodzi od boga słowiańskiego, boga, który władał piorunami. No dobrze, ja może opiszę, co my tutaj mamy. Cztery wielkie monitory. No i co na tych monitorach jest? Na jednym kamery, ale to kamery chyba nam specjalnie tutaj wiele nie mówią, poza tym, że pokazują, że świeci słońce. W tej chwili tak. No kamery są na, że tak powiem, bardziej do zadań specjalnych. Oprócz zresztą czterech tych wielkich monitorów jeszcze cały, proszę, rząd jest pomocniczych. No to ekrany komputerowe bardziej. Generalnie jesteśmy w centrum nadzoru obu sieci. Dyżury są 24 godziny na dobę cały czas, ponieważ no systemy trzeba utrzymywać. Jeżeli coś się źle dzieje, to musimy to widzieć. Dlatego dla podglądu jest sytuacja atmosferyczna, tak jak ją widzą radary na przykład, tak jak ją widzi system Perun, czyli wyładowania. A te kamerki, o których pan wspominał, no one po prostu pokazują, co się dzieje na konkretnych obiektach, ponieważ radar jest sporym obiektem, to jest od 20 tam powiedzmy paru metrów do 60, wielki obiekt, no i dosyć skomplikowany i wiele elementów może się tam zepsuć i musimy mieć pod kontrolą, co się tam dzieje, czy ktoś tam przypadkiem nie wszedł, czy... A, no i po co są kamery, jasne. Pan powiedział o tych wyładowaniach, to na tym dolnym widać monitorze, nie, tak? Nie. W tej chwili akurat obrazek z wyładowaniami jest wygaszony, nie ma go. No, mamy no bo nie ma wyładowań. No, jeżeli się pojawią, to wtedy będziemy mieli komunikat. W systemie Perun jest taka możliwość tworzenia tak zwanych obszarów chronionych. Jeżeli zdefiniujemy taki obszar, to w momencie, kiedy system wykryje jakiekolwiek wyładowanie, pojawia się no jakiś komunikat o tym. To może być albo SMS, taki albo... Taki alarm? Tak, alert, tak, uważaj, coś się dzieje. No jeżeli zdefiniujemy jako ten obszar chroniony całą Polskę, no to wiemy, że coś w Polsce się zadziało. Aha. Ale to jest dedykowane dla użytkowników takich bardziej zainteresowanych jakimś obszarem, na przykład linie energetyczne, prawda, albo okolice lotniska, okolice jakiegoś zakładu produkcyjnego. No wtedy ci, którzy takie alerty mają, że tak powiem, zamówione, no to je dostają. Są ostrzeżeni, że coś idzie. Jak tu weszliśmy, popatrzyliście panowie na jeden z tych monitorów i powiedzieliście, o, idzie. No tak, bo to jest, mówimy teraz o tym monitorze, który pokazuje no, większą część Europy. Te kolorowe plamy to są strefy opadów. Jak widać, w Polsce czysto, nic nie pada, piękna pogoda, ale od Hiszpanii przez Francję, Niemcy, jedna wielka strefa i to... Im bardziej czerwono, tym bardziej tak, pada. Tak, tak. Jak już jest czerwone i brązowe, to znaczy, że tam generalnie leje. Są żniście. Każdy, kto wejdzie na stronę meteo.imgw.pl, widać tą mapkę, są animacje, można zajrzeć, co było, co idzie. To samo jest dostępne będzie przez aplikację. Co będzie, to trzeba sobie samemu wykoncypować na razie z radaru. To znaczy tak. Czyli radar, nie ma szklanej kuli. Nie, my wróżymy z fusów. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to radar mu powie, co się dzieje, ewentualnie co było też, no bo to widać. Jeżeli zrobimy animację tego, to widać, jak idzie, czy nachodzi na nas, kierunku, czy nie. Tak, idzie do nas, tak, czy nie. Natomiast do prognozowania są modele. O tym jeszcze pewno będzie mowa, no nie u nas, bo my nie zajmujemy się modelami, my tylko dostarczamy dane. Bo teraz ten nasz system, zresztą oba, i Polrad, i Perut, Biperun przeżyły wielką reorganizację, rewolucję wręcz, modernizację. No, są teraz na światowym poziomie, najnowsze jakie mogą być, ale dane z nich są wykorzystywane szeroko. Nie tylko się kończy na tym, że wyświetlamy sobie obrazek. One wchodzą do różnych systemów. Między innymi zasilają danymi modele numeryczne i je udokładniają. W związku z czym, jeżeli ktoś jest zainteresowany, co będzie, to wtedy na tej samej stronie albo w aplikacji mobilnej po prostu musi wejść w zakładkę modele i tam będzie już prognoza. To o modelach jeszcze będzie dzisiaj mowa, prawda? Dokładnie tak. Będziemy mówili o modelach tych krótkoterminowych, ale również zobaczymy może, jak będzie wyglądał początek wakacji. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyszedł przed chwilą na taras, nie mówił, czy wróci zaraz. Zamknęłam oczy, a on za sobą drzwi. Cisza, co męczy jak hałas, znowu wypowie się za nas. Pewnie potrzyma nas jeszcze kilka dni. Mówili ładna z nas para, chociaż niewiele tu działa. Dopiję wino, aż mi się urwie film. Nie wiem, czy warto się starać, niech się powoli dopala. Kiedyś zapomnę, o co dziś poszło mi. Coś się nie układa, mam już dość.